वहीं दूसरी तरफ देव बालकनी में गया। उसने गार्डन में देखा तो सरगम और मीरा दोनों ही शॉर्ट ड्रेस पहनकर गार्डन में मौजूद थीं। और तभी एक लड़का जिसने अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, उसने गाड़ी सरगम और मीरा के सामने रोकी। दोनों बहनें उस गाड़ी में बैठ गई और देखते ही देखते वो गाड़ी मेंशन से निकलकर बाहर चली गई और देव देखता रहा। देव का मूड बहुत अच्छा था कि आज वो संजना के साथ वक्त बिताएगा, लेकिन अब उसका मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वहीं संजना बार बार देव को कॉल कर रही थी और देव संजना का कॉल इग्नोर कर रहा था। कुछ देर तक देव बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर लगाता रहा और फिर खुद से ही बोला, इन दोनों बहनों के पर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में युग, कृष, मीरा और सरगम चारों थे। चारों ने ही ये प्लान जानबूझकर बनाया था ताकि देव को ऐसा लगे कि सरगम का बाहर अफेयर चल रहा है। वो नकाबपोश आदमी कोई और नहीं बल्कि कृष था। चारों ही क्लब में पहुंच गए। मीरा और सरगम दोनों ही पहली बार क्लब आई थी। दोनों को ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मीरा की ड्रेस तो फिर भी ठीक थी, लेकिन सरगम उसकी ड्रेस तो कुछ ज्यादा ही कटी फटी थी, जिसे देखकर सरगम को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी अपनी ड्रेस को खींचती हुई क्लब के अंदर चली गई। और तभी कृष ने सरगम को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे खींचने से ये ड्रेस लंबी नहीं होगी। मीरा ने गुस्से में कृष को देखकर कहा, शर्म नहीं आती भैया, एक तो इतनी छोटी ड्रेस दे दी, ऊपर से मुझे ये भी कह दिया कि देव के सामने कॉन्फिडेंस से डायलॉग मारना। जानते भी हो कितनी बुरी हालत हो जाती है। उन्होंने तो मुझे बोल भी दिया था कि इतनी छोटी ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो। वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये ड्रेस मुझे माँ ने दी है। कृष ने सरगम को इतना परेशान देखा तो बोला, बस बस सरगम, सांस भी ले लो, तुम देखना हमारा प्लान कामयाब होगा। सरगम हल्की सी नम आंखों से बोली, कैसे कामयाब होगा? वो चुड़ैल के साथ रात बिताएंगे और मैं यहाँ छोटे कपड़ों में इधर उधर घूमती रहूंगी। शर्म नहीं आती अपने भतीजे को तो रोका नहीं, भतीजी बहू को छोटे कपड़े पहनाकर क्लब में ले आए। कहते हुए सरगम की जुबान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सरगम की ऐसी बात सुनकर कृष को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने सरगम के आंसू पोंछते हुए कहा, सरगम पहले तो तुम रोना बंद करो और दूसरी बात फिक्र मत करो, देव यहाँ जरूर आएगा। सरगम मुंह बनाकर बोली, हाँ बड़ा आएगा यहाँ, बल्कि चुड़ैल के साथ अपना मुंह काला कर रहे होंगे। अब तो युग को भी हंसी आ गई। युग बोला, भाभी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, हम देव को बचपन से जानते हैं, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता, इस बार भी नहीं करेगा और कृष सही कह रहा है, बहुत जल्द वो यहाँ आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देव ने गाड़ी संजना के घर के बाहर रोकी, लेकिन देव का मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था। लेकिन उसने संजना से वादा किया था तो उसके पास आना भी जरूरी था। देव ने बेमन से संजना के घर की बेल बजाई, संजना ने गेट खोल दिया। देव ने एक नजर संजना को देखा और फिर मुंह बनाकर अंदर आ गया। देव शारीरिक तौर पर तो संजना के पास था, लेकिन उसका पूरा पूरा ध्यान सरगम पर था। उसकी आंखों के सामने बार बार सरगम आ रही थी। संजना ने देव को देखा तो समझ गई कि देव का मूड खराब है। संजना देव के पास आकर बोली, क्या हुआ देव, आज तुम काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हो। देव ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन संजना जानती थी देव को कैसे कंट्रोल करना है। संजना किचन की ओर गई, वहां से पानी का गिलास लेकर आई और देव की तरफ बढ़ाती हुई बोली, देव पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। देव ने पानी का गिलास ले लिया और फिर उसमें से एक घूंट पीकर गिलास को एक तरफ रख दिया। क्लब में सरगम एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। वो लड़का सरगम के साथ डांस करता हुआ थोड़ा क्लोज हो रहा था और सरगम बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो लड़का भी ढीठ था, बार बार सरगम को इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली सरगम ने उस लड़के के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दे दिया और वो लड़का भी चार कदम पीछे हट गया। उस लड़के ने फिर गुस्से में कहा, इतनी सती सावित्री हो तो ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में क्यों आई हो। सरगम भी उस लड़के को देखकर गुस्से में बोली, मैं आई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो गई हूँ, और रही बात कपड़ों की तो ये मेरी चॉइस है। उस लड़के ने एक तंज भरी हंसी के साथ कहा, चॉइस, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, पहले छोटे कपड़े पहनकर क्लब में आती हैं, फिर हम जैसे लड़कों को सिड्यूस करती हैं, और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सती सावित्री बन जाती हैं, लेकिन अब तुम्हारा ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इतना कहकर उस लड़के ने सरगम का हाथ पकड़ लिया और सरगम को गुस्सा आ गया। सरगम ने खींच कर एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर चढ़ दिया और लड़के का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़के की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने अगले ही पल सरगम के बालों को पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। और तभी देव की आंख खुल गई। देव सोफे पर बैठा बैठा सो गया था। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें जैसे तैसे खोल ली। उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। संजना ने अपना सिर देव के सीने पर रखा हुआ था और उसके बटन को खोलने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही देव ने संजना को खुद से दूर किया और खड़ा हो गया। देव इस वक्त हल्के नशे में था। संजना ने उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया था। संजना हैरानी से देव को देखने लगी तो देव बोला, संजना आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। संजना इरिटेट होते हुए बोली, इस वक्त कौन सी मीटिंग है? और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आज हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। देव अपने होश में नहीं था और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि संजना ने ही उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सरगम थी। उसे लग रहा था कि सरगम जिस लड़के के साथ क्लब में गई थी, वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा होगा। अगर देव को थोड़ा भी अंदाजा होता कि सरगम और मीरा के साथ युग और कृष गए हैं, वो शायद निश्चिंत होकर संजना के साथ वक्त बिता लेता। लेकिन अब उसके दिमाग में सरगम को लेकर टेंशन हो गई थी। देव संजना को समझाता हुआ बोला, देखो संजना, समझने की कोशिश करो, जाना सच में जरूरी है, वरना मेरे हाथ से करोड़ों की डील निकल जाएगी। संजना गुस्से में देव को देख रही थी। देव आज तक संजना के करीब नहीं गया था। संजना ने लाख कोशिश की थी, लेकिन देव कभी अपने संस्कारों के दायरे से बाहर नहीं आया। और आज जब संजना का प्लान लगभग सक्सेसफुल होने वाला था, तब देव को होश आ गया। संजना मुंह बनाकर बोली, ठीक है तो चले जाओ, लेकिन अब कभी मेरे पास मत आना। इतना कहकर संजना रोने लगी। देव से संजना का रोना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसके दिमाग में सिर्फ सरगम के अलावा कुछ नहीं था। देव थोड़ा सा आगे आया। उसने संजना की गाल पर हाथ रखकर कहा, कल बात करते हैं, अभी मेरा जाना सच में जरूरी है। इतना कहकर देव वहां नहीं रुका और सीधा घर से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सरगम मुंह बनाकर युग के साथ डांस कर रही थी और युग को सरगम की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। सरगम की नजरें बार बार गेट की तरफ थी, क्योंकि युग और कृष्ण ने उसे विश्वास दिलाया था कि देव यहां जरूर आएगा, क्योंकि उसके अंदर दिव्यांश का खून है। वहीं दूसरी तरफ मीरा कृष के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर डांस कर रही थी और कृष वो तो जैसे मीरा की खूबसूरती में खो गया था। लेकिन तभी कृष के दिमाग ने कहा, क्या कर रहा है, कृष बहुत छोटी है तुझसे और सबसे बड़ी बात सरगम की बहन है, तो तू इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। अगले ही पल कृष ने मीरा का हाथ छोड़ा और डांस फ्लोर से उतरकर बार काउंटर पर चला गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले एक पैग पिया और फिर मीरा को देखा जो हैरानी से कृष को ही देख रही थी। कृष के दिल में अचानक से बेचैनी होने लगी। मीरा छोटी थी, उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन कृष को सब कुछ समझ आता था कि उसका झुकाव मीरा की तरफ दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर तक कृष अपनी बेचैनी को कंट्रोल करता रहा, फिर उसने खुद को समझा बुझा कर तैयार कर लिया कि उसके और मीरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा छोटी है और उसे अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कृष बार काउंटर से उठकर मीरा के पास गया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, बस मीरा बहुत डांस कर लिया, आओ कुछ खा लेते। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कृष के साथ एक टेबल पर जाकर बैठ गई। कृष ने ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में टेबल पर नूडल्स आ गए। कृष ने मीरा को इशारा करते हुए कहा, चलो कुछ खा लो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और नूडल्स खाने लगी। तब तक कृष मीरा को ही देखता रहा। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर गेट पर गई, जहां से अभी अभी देव ने एंट्री ली थी। देव की नजर सरगम को ही ढूंढ रही थी। जब तक वो सरगम को सही सलामत नहीं देख लेता, देव चैन की सांस नहीं लेता। देव को देखकर कृष्ण ने नजर घुमाई तो उसे एक कोने में सरगम और युग डांस करते हुए दिखाई दिए। कृष्ण ने जल्दी से फोन निकाला और युग को अलर्ट कर दिया। युग ने भी फोन चेक करके जेब में रखा और कृष्ण की तरफ देखकर आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और फिर दोनों ने ही अपनी जेब में से रुमाल निकाल लिया। मीरा कृष्ण को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, ये आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम चुपचाप खाना खाओ और तमाशा देखो, समझी? मीरा ने ना में एक गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा था। मीरा को तो किसी भी प्लान की कोई खबर नहीं थी। कृष्ण ने अपने माथे पर हाथ रखकर मीरा को देखकर कहा, बस तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो और रिएक्ट मत करना, समझी? मीरा ने इस बार हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण उठा और जाकर सरगम के साथ डांस करने लगा। सरगम कृष्ण को देखकर बोली, क्या हुआ, देव बाबू आ गए? कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरें देव को ढूंढने लगी उसे देव मेन गेट के पास दिखाई दिया और जैसे ही उसने देव को देखा उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। और तभी युग ने सरगम के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैडम इतना खुश मत हो, अभी उसके अंदर तुम्हें लेकर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई है, प्यार नहीं। सरगम युग को देखकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। युग बोला, मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर उसे पता होता ना कि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं बल्कि मेरे और कृष के साथ क्लब आई हो तो वो यहाँ नहीं आया होता बल्कि अपनी संजना के साथ बेड पर कबड्डी खेल रहा होता। ये सुनते सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी कृष ने युग के सिर पर एक मार कर कहा, कुत्ते फिल्टर कर लिया कर फिल्टर, कम से कम यही सोच ले कि सरगम तेरी भाभी है। युग को अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, समझ रही हो ना। सरगम तो अभी भी आंखें फाड़े युग को ही देख रही थी और फिर उसने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी और तभी कृष बोला, अब प्लीज ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट मत करो और जैसा प्लान किया था वैसा ही करो। क्या करेगी अब सरगम और क्या करेगा देव।